Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit Wilfried de Jong. Mijn hemel. Dat zette Geert Wilders als reactie op X toen hij hoorde dat de VVD had besloten de spreidingswet te steunen. Dat had natuurlijk mijn hel moeten zijn. Goedenavond, welkom bij het Oog. Er is een meerderheid dus voor de spreidingswet in de Eerste Kamer. Vanuit Den Haag vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman straks hoe deze dag vol fel debat verliep. Iran voerde raketaanvallen uit op Irak. Het land beweert te schieten op daders van terroristische acties. Maar is dat de werkelijke reden? Documentairemaker Hans Vels wil aan zijn dochter van 10 jaar uitleggen wat zijn Joodse familie en hij zelf in en na de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Hij maakt een zeer persoonlijke film, Berichten voor Zara. En het Metropoolorkest laat zich tijdens een liveconcert leiden door het publiek dat op mobieltjes een game speelt. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Hoe er meer gebeurt, denk ik, verderop. Ja, je hebt ook geschoten, zeg, hoorde ik net. Dus dinsdag, 16 januari. Dus je hebt schoten, zeg maar. Ja, ik heb 3 schoten gehoord. Ja. Drama in het Drentse Wijteveen. Daar schoont een man, een dorpsgenoot en dienstvrouw dood. Ze hadden ruzie over het onderhoud van een woning. En die ruzie duurde al een tijdje, volgens de burgemeester van Emmen. Het enige dat de burgemeester weet is dat het al een wat langer lopend conflict is. Op social media gaat een filmpje rond waarop de schutter emotioneel vertelt hoe hij tot zijn daad is gekomen. Hij zegt dat zijn gezin werd bedreigd en ook zijn vrouw plaatst in een filmpje. Politie kent deze video's. Waarop personen dingen beweren die mogelijk verband houden met dit incident. Ja, mogelijk geeft het ons wat duidelijkheid over wat hier aan vooraf is gegaan. Hart van Nederland sprak met enkele buurtbewoners en die lijken vooral mee te leven met de schutter. Ik keur het niet goed wat er gebeurd is, maar ik begrijp wel dat je tot zo'n punt wordt, dat je er naartoe wordt gedrukt, zeg maar. Het is triest voor die jongen. Dus ja, meer kan ik er niet van zeggen. Een maand geleden zei VVD-partijleider Jesse Gus tijdens het formatiedebat dit. Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. Maar de Eerste Kamer luisterde niet en ook de eigen VVD-senatoren niet, zo bleek eerder vanavond. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters, de Apel, het COA en de IND, niet in de steek laten. De liberale senatoren zijn nog steeds geen fan van deze wet, maar... En bovendien hebben het IPO en de VNG expliciet aangegeven goed uit de voeten te kunnen met deze wet. Opnieuw is een spermabank in opspraak. Dit keer gaat het om het Leids Universitair Medisch Centrum. De administratie was in de jaren 70 een zootje. Dus alles zit in kaartenbakjes, ordners, losse schriftjes, dat soort zaken. Het LUMC is niet de eerste die in opspraak komt. De afgelopen jaren volgde schandaal op schandaal. Dat is duidelijk een cultuur waarin de medische veiligheid van donorkinderen niet serieus werd genomen. Het wordt tijd voor een landelijk onderzoek, vinden ze daarom bij het LUMC. Het kan zijn dat alle andere spermabanken het allemaal tot in detail op orde hadden. Maar het zou mij niet verbazen als er nog wel wat meer vragen komen. En dan is het goed om één keer schoon schip te maken. Vanmorgen werden we wakker in een witte, wondere wereld. En dat betekende voor automobilisten... Glas. Heel glas. Inparkeren, uitparkeren, dat is wel een beetje glad. Dat merk je wel. Het is ook maar een paar centimeter, hè. Het is geen Alaska. Nee, het mag dan geen Alaska zijn, maar deze kinderen genoten er met volle teugen van. Het leed is superleuk, als je zo hard kan glijden. Ik vind het heel leuk, want het is niet elk jaar. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. krijgt straks het bericht over de wedstrijd AZ Quickhorn. Volgens mij is hij nog net aan bezig. Dus daarom doen we eerst de krant vanmorgen samen met Kirsten Klomp. Ja, de dagen dat de koning geen inkomstenbelasting hoeft te betalen zijn geteld, schrijft het AD. Volgens de krant is er in de Eerste en Tweede Kamer nu een meerderheid voor het veranderen van de grondwet, zodat ook op de deurmat van het paleis een blauwe envelop valt. D66 komt samen met de SP en Partij voor de Dieren met een voorstel om dat voor elkaar te krijgen. D66-Kamerlid Joost Sneller zegt in het AD dat het belangrijk is dat de koning belasting gaat betalen, want de leraar en de politieagent doen dat ook. Als de belastingvrijstelling vervalt, moeten koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix inkomstenbelasting gaan betalen. En ook prinses Amalia, als zij na haar studie haar jaarlijkse toelage accepteert. Mark Overmars wil in beroep tegen de schorsing die hij vorige week kreeg van de FIFA, maar hij weet nog niet hoe, schrijft Trouw. Door seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd als Ajax-directeur mag hij tot half november geen enkele functie uitoefenen in de internationale voetballerij. Toch is het nog niet duidelijk of Overmars het besluit van de Wereldvoetbalbond gaat aanvechten, omdat het maar niet lukt om een toelichting op de uitspraak te krijgen, zegt zijn woordvoerder in de krant. Dat moet online, maar dat systeem werkt niet. Kamp Overmars heeft daarom hulp gevraagd bij de KNVB en die heeft per mail om meer duidelijkheid van de FIFA gevraagd. De milieuorganisaties zijn boos over een nieuw groen stempel van de Europese Commissie voor vliegtuigen, schrijft de Volkskrant. Als toestellen maar een klein beetje zuiniger zijn dan oudere toestellen, dan kunnen ze al een groen label krijgen, zeggen 5 milieuorganisaties die naar de rechter dreigen te stappen als de EU de normen niet aanpast. Ook schepen die op vloeibaar aardgas varen kunnen zo'n groen stempel krijgen. En dat terwijl LNG volgens de milieuorganisaties een zeer vervuilende fossiele brandstof is, waarbij veel methaan kan vrijkomen. Omdat de vliegtuigen en schepen tussen de 20 en 50 jaar meegaan, zullen ze de klimaatcrisis nog tientallen jaren verergeren. En jonge kinderen praten veel te weinig dialect, vinden ze in de Achterhoek. Daarom hebben ze daar een nieuw lespakket ontwikkeld voor basisscholen en kinderdagverblijven om de allerkleinste al vroeg plat te leren praten, lezen we in de Telegraaf. Allemaal om ervoor te zorgen dat het dialect niet uitsterft. Ze krijgen het van huis uit niet meer mee, terwijl een meertalige opvoeding veel voordelen heeft. Zo zegt een taalwetenschapper dat kinderen later beter zijn in begrijpend lezen als ze al vroeg dialect aanleren. Dus krijgen kinderen van 2 tot 5 jaar de Achterhoekse streektaal nu onder de knie met voorleesboekjes en liedjes. Want, nou daar komt hij dan, jong geleerd is old adone. Nou, ik ben eruit. Deze taal zal ik nooit machtig worden. Ik kan wel over naar Jeroen Elshoff, want de bekerwedstrijd van AZ tegen amateurclub Quick Boys in Alkmaar werd even kort stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld, meen ik. Jeroen, gaat het nu? Is het afgelopen? Nee, het is niet afgelopen, want de laatste hoekschop van de wedstrijd, je zal het niet geloven, daar heeft Quick Boys een doelpunt bij gemaakt. Dus het is 2-2 geworden. Echt in de 97ste minuut. Dus in principe gaan we verlengen. Maar ik zeg in principe, er is vuurwerk ontstoken. Er zijn dingen weer op het veld terechtgekomen. En we gaan nu voor de tweede keer staken. En nou is de regel normaal gesproken dat dat definitief staken is. Tenzij ze daders pakken. Er zijn allerlei mitsen en maren. Dus ik hoop dat ze straks terugkomen. Dat gun ik Quick Boys. Die zijn feest aan het vieren. Maar ik durf dat nog niet met zekerheid te zeggen. Er is nog altijd een mogelijkheid op een stunt. Het staat tussen AZ en Quick Boys. En in principe gaan we dus straks verlengen. 2-2. We ever long for it came to stay. this all there is? Do we need to settle down now? Maybe it was easy when waking up was easy. Is this all there is? Do we need to settle down now? Maybe it was easy when waking up. Mogen hele hoge stemmetjes door Son Mieux en het nummer heette Easy. VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft vanavond vriend en vijand verrast door aan te kondigen volgende week voor de spreidingswet te gaan stemmen. Ze komen daarmee tegemoet aan VVD-staatssecretaris Erik van den Burg, maar gaan tegen de wens in van VVD-partijleider Dylan Jeschougus. Wilma Borgman, ik meen het toch altijd dat de VVD eigenlijk tegen die spreidingswet was. Hebben we ons dan vergist? Nou, Wilfried, dat dacht ik eigenlijk ook altijd. Ja. Maar ik ging toch twijfelen toen ik vanavond luisterde naar die VVD-senatoren. Want die gingen met grote stelligheid beweren dat de VVD helemaal niet altijd zo pertinent tegen die wet was. Dus ik ben even in het archief gedoken. Dat helpt dan wel eens. En nou wel degelijk was de VVD tegen die spreidingswet en niet zo'n beetje ook. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar herinner misschien nog die fractievergadering in de Tweede Kamer waar Mark Rutte aan te pas moest komen. Sophie Hermans, de fractieleider, die zei na afloop van die vergadering dat het zo'n pittige bijeenkomst was geweest. De fractie wilde eigenlijk die spreidingswet niet, maar onder druk had Rutte moeten toegeven dat er echt iets aan de instroom zou worden gedaan. En toen ging de fractie akkoord, maar dus onder die voorwaarden. Toen het kabinet was gevallen omdat die instroombeperking niet lukte. Toen was in juli, dus na de val van het kabinet, dit de stelling van de VVD Tweede Kamerfractie. Het is geen geheim dat wij grote moeite hadden met die spreidingswet. Om de reden die ik net noemde. Niet omdat we tegen solidariteit zijn. Niet omdat we tegen het nemen van verantwoordelijkheid door alle gemeenten zijn. Maar wel als die wet er alleen maar zou zijn zonder dat er ook iets gedaan wordt aan de instroom. Daar ziet het nu even niet naar uit. Dus ik acht de kans ook klein dat ding behandeld wordt sowieso. Maar dan ook dat daar nu steun voor zou zijn. Nou, dat ding, dat klinkt toch niet heel liefdevol. De kans is ook klein dat er steun voor dat ding zou zijn. Nou, vandaag bleek dat voor een belangrijk deel van haar partij toch een slagje anders te liggen. Ja, Wilma, en dan vandaag die bom die de VVD Eerste Kamerfractie liet afgaan. Wat is daar gebeurd? Ja, dat is een goede vraag, want de partijleider zelf die deed nota bene een maand geleden nog een poging om die wet te torpederen. Die wilde eigenlijk dat de Senaat er helemaal niet aan zou beginnen. Nou, dat is mislukt. Heeft dat dan misschien zoveel kwaad bloed gezet bij de partijvrienden in de Senaat dat vandaag juist zij het tegenovergestelde deden? Nou, nee, zeggen ze daar. Ze hebben gewoon goed geluisterd naar Erik van den Burg. Ze zijn overtuigd door inhoudelijke overwegingen dat de wet echt nodig is, want nu is het heel oneerlijk en ze willen het COA, de IND, al die gemeenten niet laten vallen die nu hun nek uitsteken. En ja, ze hebben daar de afgelopen weken een onophoudelijke stroom aan VVD-burgemeesters en wethouders voorbij zien komen die de fractie opriep om die wet te steunen. Wat misschien ook nog meespeelde is dat Erik van den Burg, de staatssecretaris, zelf ooit Eerste Kamerlid is geweest. Die geniet heel veel goodwill in de partij en ook in de Eerste Kamerfractie. En vandaar die stemverklaring voor volgende week. En de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Edith Schippers, die probeerde vanavond uit te leggen dat het heus allemaal heel consistent is. We hebben geen draai gemaakt, want we hadden helemaal nog geen standpunt ingenomen. Dat hebben we pas vandaag gedaan. En we hebben daarmee geoordeeld dat de spreidingswet een wet is die noodzakelijk is om de asielzoekers die hier asiel zoeken te spreiden over Nederland. Maar dat het niet gaat werken als we daar niet een instroombeperking aan koppelen. En wij menen dus dat de meerderheid in de Tweede Kamer die er is voor instroombeperking, dat geeft ons in ieder geval veel meer geruststelling dan een half jaar geleden. Heeft het meegeholpen dat vandaag heel veel lokale bestuurders hebben gezegd: neem alsjeblieft die wet aan? Nou, die lokale bestuurders hadden we ook al eerder gesproken, hier in deskundige bijeenkomsten, maar ook in een expertise bijeenkomsten die we zelf hebben georganiseerd. Dus het signaal hadden we ook al eerder gekregen. Ja, wat dus de doorslag heeft gegeven voor de Eerste Kamerfractie is dat er na de verkiezingen een rechtse meerderheid is in de Tweede Kamer. Daarom denken ze dat er echt iets gedaan zal worden aan de instroom. En dus heeft de fractie nu de ruimte gezien om voor te stemmen, alsof het allemaal volkomen logisch is. Edith Schippers vindt dus dat haar fractie gewoon heeft gedaan wat ze moesten doen. Ja, nou ja, de VVD is dus in de Eerste Kamer voor, in de Tweede Kamer tegen. Wat vinden ze daar in de partij eigenlijk van? Ja, de reacties vanavond vanuit de partij die waren eigenlijk net zo verdeeld als de meningen over de spreidingswet zelf. Sommigen zeggen, de VVD heeft eindelijk laten zien dat er wel degelijk nog verantwoordelijkheidsgevoel is. Gelukkig zijn er nog serieuze bestuurders in de partij. Dat zegt de ene kant. En de andere kant zegt, het is een schande. Dit is niet uit te leggen. Dit gaat ons bij de volgende verkiezingen zetels kosten. En ja, sommigen zeggen ook dat de partij nu een leiderschapsprobleem heeft, omdat dat gebeuren van vandaag ook laat zien dat Jessel Gus in de partij niet onomstreden is. Nee, nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig wat er nou met de positie van Dylan Jessel Gus gaat gebeuren als partijleider. Ja, nou ja, er is de laatste weken al steeds minder begrip voor de keuzes die ze maken aan de top. Eigenlijk al vanaf het moment dat zij ineens zei op die vrijdag dat de partij alleen maar wilde gedogen. Niemand die dat toen begreep. Toen kwam dat geklungel met die motie over de spreidingswet en nu dit. Het is toch moeilijk voorstelbaar dat dit allemaal ook onder Rutte gebeurd zou zijn. Ik begreep vanavond dat zij nogal ontstemd was over deze actie, want zij moet als kersvers leider haar gezag in de partij nog waarmaken. Dit helpt allemaal niet. Integendeel, je kunt toch wel zeggen dat Jessel Gus in haar hemd staat. En vorige maand was er nog die motie met veel bravoer om de wet in de ijskast te zetten. Daarvan werd toen gezegd dat het een dolk in de rug van Erik van den Burg was. Nou, die dolk is per kerende post retour gekomen. Een politiek blauw oog voor Dylan Jessel Gus, maar die deed heel laconiek. Het is niet dat wij tegen spreiden zijn, maar inderdaad, wij willen echt graag instroom beperken. Nou ja, en ik hoop ook dat we daar met elkaar met deze partijen uit kunnen komen. Nou, dat is wat het is. Veel meer dan dat ook niet, maar het is ingewikkeld zat. Daar heeft u gelijk in. Ja, het is ingewikkeld zat. En wat ook ingewikkeld voor haar is dat ze over anderhalve week haar partijcongres onder ogen moet komen. Niet alleen de leden, maar er is ook een congres van VVD-bestuurders. En dat zijn, jawel, diezelfde wethouders en diezelfde burgemeesters die zoveel moeite gedaan hebben om die wet die zij niet wil erdoor te krijgen. En die zitten straks op de eerste rij om te luisteren hoe het allemaal zo ver kon komen. Ja, en Wilma, welke gevolgen heeft dit nu allemaal voor die formatie? Nou ja, je kan wel vaststellen dat dit er bepaald niet gemakkelijker op gemaakt wordt. Want als dit de eerste proeven van bekwaamheid was van de nieuwe leider, dan is die mislukt. De vraag was, kan zij de parlementaire steun leveren die ze getalsmatig heeft? Heeft zij in de partij het gezag om haar partijgenoten te overtuigen? Nou, niet dus. Want hoe je het ook probeert uit te leggen, vandaag is echt gebleken dat dit gaat over het allerbelangrijkste onderwerp bij de formatie misschien wel. Het asiel, migratie. De partij van Jessel Gus die laat zich dus niet veel aan haar gelegen liggen als het hen zo uitkomt. Want dat dit nogal ingewikkeld is voor de gesprekken daar aan die formatietafel, dat snapt Edith Schippers ook heus wel. En toch is dit gedaan. Wilders twitterde, dat zei je net, Wilfried, mijn hemel. Achter de schermen hoorde ik ook heel veel twijfels over de positie van Jessel Gus en Van der Plas en Omtzigt deden naar buiten toe pogingen om de schade beperkt te houden. Ja, dit is wat er gebeurt als je twee kamers hebt. De bedoeling is dat elke kamer zelf een afweging maakt op een wetsvoorstel. En dan gebeurt het wel eens dat de Eerste Kamer of de Eerste Kamerfractie een andere afweging maakt dan de Tweede Kamer. Ja, ik was heel erg verrast. Ja, zeker. Gezien wat de VVD de afgelopen maanden heeft beleid, is dit een hele grote verrassing. Ik kan me voorstellen dat u dacht, nou, met de partijen met wie ik nu aan tafel zit voor de formatie, zijn we het daar in elk geval over eens. Nou, de Eerste Kamerfractie van de VVD dus niet. Ik ga geen uitspraken doen op welk gesprek dan ook aan de formatietafel. Nou, de formatiegesprekken gaan zeker verder. Natuurlijk. Ik weet niet hoeveel problemen op te lossen in Nederland. Dus ik zit morgen gewoon aan tafel, hoor. Ja, zij zit gewoon aan tafel en daar zitten die drie anderen ook. En ze dachten daar natuurlijk, we zijn het wel eens met z'n vieren over wat er moet gebeuren met migratie. Nou, vandaag is gebleken, het zijn er niet vier, maar het zijn er 3,5. En daar zal morgen nog wel een woordje aan gewijd worden, denk ik zomaar. Denk ik ook, ja. Dankjewel, Wilma Borgman. Dancing, I wanna know Madness met Embarrassment. Ja, net hadden we het over AZ tegen Quick Boys. Dat werd op de 70e minuut 2-2. Zou misschien niet doorgaan vanwege dat er vuurwerk, alweer vuurwerk was. Maar Jeroen Elsof, wordt er gevoetbald? Ja, bekertjes, vuurwerk, het is een beetje onduidelijk geweest. Embarrassment is trouwens wel een beetje wat bij AZ past vanavond wat dat betreft. Laatste seconde van de reguliere speeltijd werd het 2-2 voor Quick Boys, zeg maar. Een doelpunt van Leonard den Best. Ze zijn teruggekomen na twee keer staken dus. En we zijn begonnen aan de verlenging. En het staat nog altijd 2-2. We gaan richting middernacht. Een stunt is nog altijd in de maak voor de amateurs van Quick Boys tegen de eredivisieploeg van AZ. Ja, en er kunnen ook nog penalties worden. Hè? Dus je zou een hotel boeken, Jeroen. Ja, precies. Wij leggen nog tot zo. Dankjewel. Jeroen Elsof over AZ tegen Quick Boys. Een Iraanse rakettenregen op doelen in Irak afgelopen nacht. Naar eigen zeggen waren de aanvallen gericht tegen daders van terroristische acties in Iran. Vielen 4 burgerdoden, waaronder 2 Koerdische zakenmannen en 6 gewonden. Judith Neurink is Irak-expert en heeft lang in dat land gewoond. Goedenavond, Judith. Goedenavond. Ja, volgens Iran was onder meer een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad het doelwit, hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. De Iraniërs beweren dat het huis van een belangrijke zakenman in werkelijkheid een Mossad-hoofdkwartier is. En dat daar op dat moment dat de raketten insloegen ook een vergadering gaande was. Oké, dus ze wisten het nodige van tevoren. Dat zeggen ze, maar in werkelijkheid is het echt een zakenman, een belangrijke. Een iemand die het aangezicht van de hoofdstad nogal veranderd heeft door zijn bouwen. Hij bouwde met name flatgebouwen, waar ik zelf ook ooit in gewoond heb. De skyline is echt helemaal door hem bepaald en iedereen kent hem. Ja, maar is dan zo'n man het doelwit van raketaanvallen, denk je? Ja, dit waren nogal precisieaanvallen, want er is niks afgezwaaid. Terwijl de Amerikaanse consulaat in aanbouw toch niet zo heel ver zit van de plek waar dat huis stond. Wat nu een absolute ruïne is. Ja, en de Koerdische mannen die nu en in het verleden doelwit waren, kunnen die trouwens banden hebben met de Mossad, denk je? Dit is een ingewikkelde, want het is bekend dat de Koerden goede banden hebben met Israël. De regerende familie Barzani is er op bezoek geweest. De Israëli's hebben geholpen om hun troepen te trainen. Israël was het enige land wat de Koerden heeft gesteund toen zij een referendum voor onafhankelijkheid hielden. Er worden zaken gedaan, dat denk ik wel. Maar of deze zakenman en 2 jaar geleden is een andere zakenman ook bestookt door Iraanse raketten, of die nou echt zaken deden met Israël, ik betwijfel het. Het is vooral een boodschap die bedoeld is voor de regerende Barzani-familie. Ja. Kijk uit, wij kunnen echt heel precies raken en werk nou toch eens mee. Ja, dus jij denkt dat Iran daarmee echt een rekening wil vereffenen met die familie Barzani? Het wil vooral waarschuwen. Want de Koerdistan is dus een van de regio's in Irak. Waar ze niks moeten hebben van de Iraanse overheersing, die toch wel in de rest van het land voet aan de grond heeft gekregen. En pacht dat het zuiden, daar heeft Iran heel veel macht gekregen. Ja, of is het nu zo dat die raketaanvallen ook voor iets groter staan? Namelijk dat ze willen laten merken van: luister, Verenigde Staten en Israël, we houden jullie goed in de gaten. Dit is een boodschap. Ja, het is natuurlijk. Het is via een omweg is het een boodschap aan Israël en de VS. De afgelopen weken zijn er aanvallen geweest, Israëlische precisieaanvallen in dit geval, op Iraanse generaals. De Amerikanen hebben aanvallen van milities die gericht waren tegen hun militairen in Irak beantwoord. Dat zet genoeg kwaad bloed om voor Iran om te zeggen: we moeten nu toch eens even duidelijk maken dat wij ons niet stilhouden en dat we wel degelijk wat kunnen. Maar ik moet er meteen een grote maar bij zetten. Want Iran is er niet op uit om in een echt conflict gewikkeld te raken met Amerika. Ze hebben in eigen land al met zoveel te kampen. Een bevolking die steeds meer in opstand komt. Sancties die steeds harder aankomen. Armoede. Ze kunnen er een oorlog met de Verenigde Staten echt niet bij hebben. Dus vandaar ook dat ze dat doen via hun, zeg maar, zaakgelastigden, Hamas, Hezbollah en de milities. Nee, het is eigenlijk wel een hele indirecte manier van oorlog voeren, zou je kunnen zeggen. Ze doen het niet rechtstreeks. Nee, en het vallende is ook dat het woord Gaza niet valt, terwijl het daar eigenlijk wel allemaal om gaat. Ja. Hamas in Gaza wordt door Iran gesteund. In feite is Iran bezig met een, zoals dat in het Engels heet, een proxy-oorlog. Waarvoor zij anderen gebruiken om hun doelen te bereiken. En die doelen zijn steeds meer macht vergaren in het Midden-Oosten. Ja, dus eigenlijk doen de Hezbollah en Hamas eigenlijk het werk. Ja, samen met de pro-Iraanse Sjiïtische milities in Irak, die de Amerikaanse troepen sinds de Gaza-oorlog al wel meer dan 100 keer onder vuur hebben genomen. Ja, nou waren trouwens die raketaanvallen van vanavond, vannacht, die gebeurden met vrij grote precisie. Hè? Wisten wij dat Iran zoiets kon? We wisten wel dat ze redelijk precies kunnen raken. Want 2 jaar geleden was dat ook het geval. Met die aanval op dat huis van die andere zakenman. Maar het gaat nog verder, want de boodschap is nog iets preciezer. Want Iran heeft ook kruisraketten afgevuurd op Syrië vannacht. En daarmee hebben ze aangegeven dat ze een afstand van 1200 kilometer kunnen overbruggen met die dingen. En als je zo ver kunt schieten, dan kun je dus ook Israël bereiken. Ja, en hoe reageert Irak eigenlijk op die raketaanvallen? Zijn die klaar voor represailles? Nou, het is opvallend, want voorheen was Bagdad vrij rustig. Maar nu zijn ze boos en ze hebben het ook over een daad van agressie. Zijn komen kijken naar de ruïne en hebben vastgesteld dat dit echt geen Mossad-hoofdkwartier is geweest. En hebben hun ambassadeur uit Teheran teruggetrokken. De zaakgelastigde van Iran op het matje geroepen. En het belangrijkste toch wel, ze gaan een klacht indienen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Iran. Dankjewel, Judith Neurink. Geen dank. Filmmaker Hans Fels reisde voor zijn werk de hele wereld over om documentaires te maken. Nu is er een film, Berichten voor Zara, ook een documentaire die donderdag door de EO wordt uitgezonden. Hij filmt zichzelf en ook zijn dochter. Met zijn levensverhaal wil hij zijn jonge dochter Sara vertellen wie haar vader eigenlijk is, wie Hans Fels is. Hans, welkom. Ja, wie is Hans Fels eigenlijk? Wat zeg je dan over jezelf? Hoe oud ben je, Hans? 75. Ja. Wie ik ben, ja. Zo, ja, ik weet het, dat is raar. Ja, ik ben probeerd uit te leggen. Voornamelijk wat ik meegemaakt heb en wat ik draag. Ik zeg zelf, geloof ik, in de film wie ik ben en wat me voortdrijft. Ja, want kijk, in die film duurt een uur, maar je komt er al vrij snel in het begin achter. Hè, eigenlijk maak je een soort exposé van je familie. Een familie die geslagen is door de oorlog. Mm-hmm. Ouders zijn overlevenden uiteindelijk van de Holocaust. Je vertelt in de film dat eigenlijk jouw leven totaal in beslag neemt. Ik moet ook even zeggen, wij kennen elkaar een klein beetje van de VPRO. Ja. Ik kan me het ook altijd nog herinneren dat de oorlog altijd wel weer voorbij kwam. Ja. En dat wilde je aan je dochter, die je uit een tweede huwelijk hebt, die dus nog vrij jong is, 11, wilde je dat verhaal kwijt. Ja. Heb je de tijd niet kwijt gewild aan het dan? Nou, het grappige is, ze heeft de film nog steeds niet gezien. Want het is een soort ego-document. Ik had een gevoel, ik wil verantwoording afleggen, wie ik ben. Wie is die vader waar zij 60 jaar van zijn leven in ieder geval niet bij is geweest. Ja. Maar het is niet zo dat ik zeg, je moet dat morgen bekijken. We hadden het er zelfs over een paar dagen geleden. Dan zei van, nou oké, misschien moeten we een stukje van die film kijken. Ja, ja. Voordat die wordt uitgezonden. Ja, maar ze heeft hem nog niet gezien, Sarah, nee. Je dochter. Maar wat jij wel doet in die film, dat is eigenlijk een soort leidmotief. Je maakt een enorme grote tekening van, bij wijze van spreken, een meter bij een meter, met allemaal kleine dingetjes erin, die allemaal te maken hebben met je voorouders, met dingen die jij hebt meegemaakt. Alles wordt daarin door jou getekend. Dus eigenlijk komt ze langzaam wel het een en ander aan de weet over. Ja, dus ze zit toch naast je als jij die tekening maakt. Ja, ze kijkt ernaar. En ik bedoel, ik heb ze niet geteld, maar het zijn honderden tekeningen. Ja. Tekeningetjes zijn zo groot als hele kleine dingetjes. Of kleine fotocopietjes van foto's die je weer inkleurt. Ja, dus er zijn een aantal. Ik heb een keer een scène met haar gedraaid toen de tekening vrijwel klaar was. En toen hebben we samen eens een beetje naar de tekening zitten kijken. We zaten ook stiekem wel zelf naar de tekening te kijken. De tekening hangt ook in haar kamer. Ja. Maar zonder de uitleg zijn het onbegrijpelijke hiërogliefen? Dat weet ik niet, want zij is slim. Ja. Dat zal je leuk vinden om te horen natuurlijk. Maar op een gegeven moment maak je een teken. Ik heb hier een klein fragmentje die we even kunnen horen. Dan wil jij iets uit gaan leggen, maar dat blijkt helemaal niet nodig. Ja. Jij denkt dat dat oma Annetje is, toch? Ja, maar weet je wat dat is? Ja, dat is de trein die naar Auschwitz gaat, met alle mensen erin. Hoe weet je dat? Oh, omdat ik Anne Frank dingen kijk. Die heeft het ook allemaal meegemaakt. Kijk je Anne Frank dingen? Ja. Praat je daar ook op school over of zo? Ja, geschiedenis. Ja. Bijzonder, hè? Ja, hè? Ja. Wat een wijsheid, Hans. Ja. Ja. Waarom... Ja, het lijkt een beetje op alsof je dus een soort van bang was om je leven te vertellen. Dat je lang dingen voor je hebt gehouden. Kunnen kinderen de zwaarte van de oorlog niet aan, denk je? Nou ja, kijk, ik voer dus aan het eind mijn vriend Hans Denk Gerrits op. Die het gewoon buiten de deur heeft gezet. Ja, want die had ook, wat waren zijn ouders? Zijn vader is een groot verzetstrijder, Hans Denk Gerrits senior. En hij laat twee laarzen zien, hè? Ja, en laarzen. Waar zijn vader op gelopen heeft. Ja, in Dachau. En ja. En heeft het gewoon weg. Hij heeft besloten het weg te doen. En dat is natuurlijk op een of andere manier de wens. Ik merk dat dat moeilijk is. Ik heb grote kinderen nu die weet ik veel, die echt al carrières maken. En ik heb gedacht, ja, dat ga ik ze. Ga ik ze niet mee lastig vallen, maar zo werkt het niet. Die vinden dat zelf. En Sarah, die vindt dat ook al. Ja, maar die vriend geeft eigenlijk een hele duidelijke boodschap aan het eind van die film. Ja. Die zegt in de camera, je hoeft ze niet te krijgen. Als ze het niet willen, laat het zitten. Hè? Ze moeten geen schuldgevoel krijgen. Ze mag er geen schuldgevoel over krijgen als ze er niet willen. Maar nou is het zo, Wilfried, dat ik zelf ook zo ben geweest. Ik ben dus geboren eigenlijk gewoon vlak nadat dat mijn moeder als enige overlevende van haar gezin uit Auschwitz terugkwam. En ik, vader die terugkwam. En een gezin waar die oorlog heerste op een manier die bijna niet voorstelbaar is. En als kind wou ik er niets mee te maken hebben. Ik denk ook als adolescent niet. En ik geef ook eigenlijk aan dat in mijn werk, waar ik in op een gegeven moment weer als assistent van een regisseur plotseling in een kamertje word gestopt en allerlei materiaal moet bekijken. Ja. Dat gemaakt is bij de bevrijding van Bergen-Belsen. En dat is een soort schok, dat ik op een gegeven moment merkte, dit kan ik ook helemaal niet ontlopen. Dit is natuurlijk waar ik ook uit besta. Maar het is eigenlijk ongelooflijk, je bent 75 jaar en door zo'n ego-document, wat best wel een modern woord is voor de oude Hans Vels, maar toch, je maakt het wel. Nu het even modern. Dat je eigenlijk daarmee vooral jezelf weer confronteert en dat kind gaat er eigenlijk relatief makkelijk mee om. Ja, nou ja, dat ik heb het ook wel gemerkt, dus ook met de grote kinderen die ook gewoon weet veel hun leven begonnen. En ook, die hadden wel die grootmoeder die belangrijk voor ze was. En die alleen al met de nummers op de arm natuurlijk een reminder was van wie ze was. Maar die zijn natuurlijk ook pas later bewust geworden daarvan. En op een bepaalde manier vind ik het ook niet erg. Ik vind het ook niet erg dat je... Dat kinderen, want je moet iets doen met het. Als je alleen maar vertelt dat het zo verschrikkelijk was, is het niet goed. Dat heeft mijn moeder natuurlijk heel erg uitgedragen. Maar ik heb ook kinderen die net zoals ik zich zorgen maken om de tijd. Ja. En die proberen de tijd te lezen. Wat gebeurt hier? Wat betekent het als zo'n Goebbeliaanse haatzaaier als Martin Bosma, voorzitter van het Nederlands, het centrum van de democratie wordt, het parlement. Ja. Is dat eigenlijk niet een belangrijker gesprek met je dochter van 11? Ja. Omdat je dit wil zeggen, dan dat je terug wil naar de Tweede Wereldoorlog? Ik moet je ook zeggen dat De nadruk van de film is iets meer op de Tweede Wereldoorlog komen liggen, doordat hij eigenlijk groter is, de film. De netmanagers die over onze gezondheid waken, die hebben besloten dat het volk niet zoveel aan kan. Dus ik bespeur hier enige ironie. Ja, weg met de netmanagers. Zo geen cynisme. Ja. En wat is er uitgehaald, Hans, waar je boos om bent? Nou, er is uitgehaald de hele opmaat naar om dit te gaan doen. De vraag, wat is eigenlijk een biografie? Hoe vat je een leven samen? En daar zijn twee van mijn vrienden, belangrijke vrienden, uit weggehaald. De ene is Harry de Winter. Mm-hmm. Die heel veel deelt met mij samen met zijn... Hij deelt de oorlog en het transport. Ja. Zijn ouders, mijn ouders en zijn ouders zaten in dezelfde trein. Weggehaald is Philip Akkerman. De man die iedere dag zichzelf een zelfportret maakt. Ja, ja. En die brengt mij op... Dat is een scène die gaat eigenlijk over het mysterie van hoe ga je eigenlijk een leven samenvatten. Maar Hans, kijk, ik heb ook zitten kijken en ik was er door gebiologeerd. Maar ik zag ook wel dat... Ik denk, dit gaat over Sarah. Die is voortdurend naar die tekeningen gaan kijken die jij in die maanden aan het maken bent. Ja. Om zo te laten zien wat er in jouw leven gebeurd is. Maar je bewandelt wel wat zijpaden. En de netmanager en de kijker en de omroep, die hebben altijd een beetje haast, hè? Ja. Jij bent een man, jij mocht vroeger rustig filmen met je docus. Ja. Maar er is iets meer haast ontstaan in de wereld. Er is haast ontstaan, hè? Ja. Het is ook waar ik mee moet leren leven. Maar er is een festivalkopie die lang is. Hans, iets anders is waar ik aan dacht, maar misschien is het onzin, dan moet je het gelijk zeggen. Ja. Ik zag dat grote vel waar jij op tekent, manisch, prachtige mooie tekeningen en kleurtjes aanbrengen. Aan het eind van die film is dat vel vol. Ja. Is er iets volbracht? Ja. Ben je klaar met leven? Kan je je opmaken voor het hiernamaals? Nee, ik begin juist enorm aan... Ik ben ontzettend blij dat ik geen filmer meer ben. Maar je bent geen filmer meer, je bent 75. En je hebt je dochter op deze manier, met deze documentaire, die ze nog wel moet bekijken, en de grote tekening uitgelegd hoe voor jou het leven in elkaar stak. Dat is heel wat. Ja, dat is heel wat. En toen ik gisteren tegen haar zei dat ik nog niet verteld Zeg, Sarah, zullen we dan toch, omdat misschien gaat iedereen erover praten, of mensen gaan je misschien op straat herkennen. Toch even kijken? Even kijken. Dus, nou, ze is, ik ga toch liever met je naar het Rijksmuseum. Misschien dat we de vaandeldrager al kunnen zien en dan gaan we een taartje eten. En wat vind je daarvan, van dat antwoord? Top. Ja. Maar ze durft het beest wel in de bek te kijken, denk ik, als aan haar gezicht te zien in de film. Ja, dat doet ze ook. En kijk, wat er gebeurt, en ik weet niet of ik dat nog kan vertellen, maar dus die Westerbork-film, Harry en ik hadden allebei een familielid. Harry de Winter? In die trein. En toen ik dat een keer zat uit te zoeken, zag ik ineens dat er op 19 mei 1944, de dag waarop mijn moeder werd gedeporteerd, dat Breslauer het transport heeft gefilmd. Dus die trein die je al 1000 jaren hebt gezien, dat is de trein waar mijn moeder in zit. En dat die beelden zien we ook, hè? En plotseling zijn ze gerestaureerd en ingekleurd. Ik wist niet wat ik zag. Ik ook niet. En toen ik naar Westerbork kwam en ze zeiden van Hans, moet je even naar dit kijken. Toen keek ik naar en toen was er een shot. En toen zei ik, dat is Annetje. En dat is je moeder. Ik dank je wel, Hans Vels. De film Berichten aan Sarah, moet ik even kijken. Die iets korter is geworden dan gepland, wat Hans Vels betreft. Die wordt donderdag 18 januari om 19:50 uitgezonden op NPO 2. Dat doen we wel. Ik dank je wel voor je komst, Hans. Dank je wel, Wilfried. Dit was de Rift Apart theme uit de game Ratchet & Clank. Begrijpen we er nog niks van, maar dat wordt vanzelf duidelijk de komende minuten. Ja. Het is een van de stukken met game muziek waarmee het Metropoolorkest vanaf donderdag door het land toert. Maar dat is niet het enige. Het publiek dat daar live aanwezig is speelt een speciaal ontworpen game, de score. Waarbij hun scorers de muziek bepalen die het orkest speelt. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar daarom zijn er twee mensen om het uit te leggen. Degene die het verzonnen heeft, Stijn Hallema, die bedacht het. En Joeke Hoekstra, volgens mij slagwerker, maar bij deze gelegenheid ook dirigent van het Metropoolorkest. Welkom allebei. Stijn, wat is hier het plan van? Hoe werkt dit? Wow, ik zit in de zaal, ik heb een mobieltje en wat wordt me dan verteld? Nou, eigenlijk uit alle telefoons van het publiek tegelijkertijd komt dan een stem. Die klinkt als een soort geest die door het publiek heen waart. En die vraagt jou om mee te doen. En vervolgens word je eigenlijk verleid om 3 verschillende spellen te spelen. En eigenlijk door jou de moeite die je doet met die spellen, geef je eigenlijk noten aan de muzikanten, waardoor de muzikanten steeds meer te doen hebben. Ja, maar ik zit op mijn telefoon, ik moet iets doen. Ja. En dat wordt mij duidelijk gemaakt. En dan ik zag mensen flink eroverheen vegen over het beeldscherm. Mm-hmm. En dat heeft een soort implicaties voor de mensen die in het orkest zitten. Ja. Die zitten met een koptelefoon op, hè, geloof ik. Joeke sowieso. Niet allemaal. Dus bijvoorbeeld eerst, we hebben 3 spellen. De eerste spel moet het publiek noten verzamelen doordat ze een spelletje doen. Ze hebben een soort raar muziekdoosje. Ja. Dat is hun telefoon geworden. En die noten die gaan eigenlijk per team naar verschillende secties van het orkest. Dus er worden heel veel. Joeke als dirigent deze keer 100 of 1500 noten verzameld. Misschien is dat wat veel. Ja, ik heb ze niet geteld. Nee, maar veel. Maar er worden en die veel gaan, noten. Die gaan naar de sectie, naar de brass. Ja. Die gaan naar de blazers. Bijvoorbeeld. En wat zien die blazers dan? Nou, de blazers die lopen. Het team blazers loopt op een gegeven moment voor. En dat betekent dat de blazers naar een volgend stuk muziek gaan. Dus naar een nieuwe sectie in de muziek. muziek. Ja. En dus op die manier kunnen de verschillende secties dus tegen elkaar strijden, als het ware. Maar wat spelen die blazers dan? Want er wel bladmuziek? Dat is absoluut bladmuziek en dat gaat niet helemaal ineen storten. Het is allemaal uitgeschreven, maar er zijn dus verschillende secties. Ja. En elke groep gaat dus op zijn eigen moment, op het moment dat ze dus meer punten hebben, schrijven ze dus naar een nieuw stuk muziek. Ja, maar werkt het dan als een, dat is misschien wat specialist, maar werkt het dan als een soort fuga? Dat ze achter elkaar komen te staan, dat ze herhaald worden? Zo kun je het zien. Het stapelt zich op. Ja. Ja. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Want hoe lang duurt dat stuk dan? Weten we? Is dat bij een spelletje kan lang en kort duren? Duurt 25 minuten. Ja, soms kan je langer duren. Want het is misschien ook leuk om het tweede spel uit te leggen. En in het tweede spel moet het publiek samen een bal besturen. Dus je moet voorstellen, de telefoon wordt een stuur. En ze moeten samen tegelijkertijd sturen. En die bal zien ze op het scherm. Die bal zien ze op het scherm. En die hangt boven het orkest. Ja. Ja. Moet het publiek samenwerken. Dus dat is ook weer een hele andere manier om het publiek mee te nemen daarin. En dat is een fantastische Kan ik dan, als ik daar samen met een stel vrienden zit met ons ding, kan ik die bal een kant op sturen of zo? Ja, als je met genoeg vrienden bent, dan zou je saboteren kunnen. Maar die stuur ik van het midden uit, je ziet die bal daar gaan, die stuur ik naar rechtsboven. Wat heeft het dan voor de consequenties voor het orkest? Nee, dat is een baan. Die bal zit op een baan. En je kan dus, als je met een man of 60 links gaat sturen, dan valt die bal van de baan. Ja, en wat dat is, maar dat is mijn cue om te zeggen van we gaan stoppen. Dan is de avond snel klaar. Nee, en dan gaan we weer opnieuw starten. Dus je hebt een soort game over moment. Dan ga je weer herstarten. Ja, maar uiteindelijk willen we natuurlijk met het publiek zorgen dat we met die bal aan het einde bij de finish komen. Ja, we zullen nog even iets laten horen van de sfeer in de zaal. Ja, je speelt de ballenrol in deze muziek. Precies. En om antwoord te geven op je vraag, hoe lang duurt het stuk? Kijk, als het publiek niet goed die bal bestuurt, dan duurt dat spel de hele avond. Want we beginnen iedere keer weer opnieuw. Het is een echt game. Maar heb je dan ook de guts om gewoon tot 's nachts diep in de nacht door te gaan? Ik wel. Maar op een gegeven moment heeft de trompetist, die moet heel hoog spelen, die partij zo vaak gespeeld dat we dan misschien... Die blaast zijn lippen kapot. Ja, die blaast zijn lippen kapot. Hele embouchure. Dus ik denk na 10 keer dat we het echt door moeten voor de arme trompetist. Ja. Joeke, waar leidt dit nu toe dat we zo met muziek omgaan en met het Metropoolorkest? Oh, ik denk dat het hele nieuwe banen voor ons gaat vormen. Je gaat dus als orkest ga je dus hele nieuwe muziek spelen. Dit is spiksplinternieuw. De game-industrie is gigantisch. Ik heb er zelf niet veel mee, maar het is natuurlijk een gigantische wereld met waanzinnige muziek. Het is veel muziek, het is heel filmisch allemaal. Dus voor het orkest en voor de muziek is het te gek om te doen. Maar je haalt ook een heel nieuw publiek binnen natuurlijk. Alle gamefanaten die denken, dan kan ik dat stuk van die game waar ik vroeger maanden mee gespeeld heb, die ga ik nu live uitgevoerd horen door het Metropoolorkest. Ja, veel beter kan je het niet krijgen, denk ik. Ja, en ik zag nu nog, ik heb hier een paar maanden geleden, er is een hele nieuwe game uitgekomen waar 75 miljoen meer naar gekeken is, naar het begin daarvan. Het moet nog uitkomen. Naar de trailer. Dus het is heel, heel, heel populair. Gaat er een verschuiving plaatsvinden in de zalen, denken jullie? In de zalen? Nou, kijk, media wordt steeds interactiever. Alles. Weet je wel? Ik bedoel, vroeger keek je naar de televisie. Tegenwoordig bepaal je zelf wat je kijkt op Netflix, bij wijze van spreken. En dat vindt zich natuurlijk overal. Dus dat is ook in de zalen zo. Ik denk dat iedereen heeft een smartphone. En ik denk dat we daar creatief mee om moeten gaan. Om mensen daarmee ook te betrekken. En dat daar heel veel kansen liggen om heel leuke dingen te beleven. Ja. De smartphone is natuurlijk eigenlijk... Die wil je eigenlijk uit de zaal, want je wil aandacht. Ja. Maar als je hem inzet, dan kunnen er eigenlijk hele leuke, bijzondere dingen gebeuren. Ja. Onderling met de mensen. En hoe werkt het? Hoe gaat het nou werken? Er liggen honderdduizenden stukken die mensen mooi vinden. Van Stravinsky tot Beethoven, tot Bach. Gaan daar ook bewerkingen in plaatsvinden? Gaan we dat combineren met beeld? Joeke? Ja, nou, dan zeg je wat. En mogen mensen dan denken, nou, dat laatste stuk van die vuurvogel mag wel af? Kijk, het gebeurt natuurlijk al. Er worden al de vijfde van Beethoven zit al ik weet niet hoe die artiest heet, maar dat wordt allemaal gepimpt tegenwoordig. Dat zit alles al in games, bedoel je? Nou, ik weet niet of dat specifiek in games zit, maar het wordt in de popmuziek natuurlijk, worden best wel citaten gebruikt uit de klassieke muziek. Ja. Dus die vermenging krijg je sowieso. Ja. Ik zou willen toevoegen dat, kijk, ik vind al die oude stukken, die zijn op zichzelf natuurlijk gewoon hartstikke goed en die verdienen een eigen podium. Maar er komt gewoon veel meer bij. En interpretaties van die stukken, die kunnen worden gemaakt. En daar liggen gewoon heel veel hele toffe kansen. Ja. En het moet natuurlijk wel zinnen. Het moet wel echt leuk zijn. We doen het niet om maar iets nieuws te doen. Er moet natuurlijk gewoon echt iets ontstaan. En wat zoals in de score, dat is een verhaal. Het gaat over hoe we samen iets Maar kijk, beleven. Het is nu nog, als ik met mijn duim een beetje aan het spelen ben op die telefoon en een beetje aan het pesten ben, ontstaat daardoor andere muziek, begrijp ik. Maar het is natuurlijk wat anders dan dat je heel serieus met elkaar improviseert als orkest en je niet laat leiden door het publiek. En dat kan dus heel leuk worden. Je beschrok een beetje van die. Ja, nee, maar het kan alle kanten op natuurlijk. Maar wat jij wel zag is heel interessant. Je kan dus ook gaan saboteren. En dan nog heb je met z'n allen iets gemaakt wat uniek is. Ja. Dus je creëert echt met het publiek en het orkest een heel nieuw stuk wat niet één keer hetzelfde gaat klinken. Ja. Dat is natuurlijk uniek. En waar je als publiek op een bijzondere manier hebt bijgedragen. Wanneer kunnen mensen dit meemaken? Ja, donderdag spelen we in de Spiegel in Zwolle. Ja. Heel veel zin in. En 7 februari, even uit mijn hoofd, hè, want ik zit in mijn hoofd, spelen we in Carré. In Carré, we spelen in Carré. Ja. Heel vet. Leuk, dus daar gaan we wel lekker in de game spelen. Ik dank jullie wel voor jullie... Zondag in Eindhoven. En zondag in Eindhoven, heel goed. Dank je wel, Stijn Hallema en Joeke Hoekstra. Dan moeten we nog even naar het voetbal natuurlijk. Want het zou mooi zijn als dat net voor 12 afgelopen is... en dat er even wat godverhoede geen strafschoppen komen. Jeroen Elsof, AZ Quick Boys. Ja, dat moet je dan niet zeggen natuurlijk. Want dat gaat gewoon wel gebeuren zoals het er nu naar uitziet. Want AZ heeft zo ongeveer 37 kansen gemist om de wedstrijd te beslissen. En zojuist ging de verdediger van AZ in de fout. En dat gaf Quick Boys de gelegenheid om 3-3 te maken. Dus het staat in de 118e minuut tussen AZ en Quick Boys. We gaan het allemaal nog wel meemaken op Radio 1 na het nieuws, in het nieuws. Dankjewel. Morgen zit hier Koen Verbraak. En ik wens je nog een hele mooie nacht na dit oog. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wil je op vakantie? Of op reis. Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1.